الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. أغدوما نمنا چې چا سستی کړې وه او مقابلې نه ورکړې نو هغې سره هغه څنګه ووجلی شو، او یا هغه ظالم وو چې مظلوم یې وجلی او شهید کړی وو د هغه سره الله تعالی څه وکړو هغه بیانېدله. نو هغه قابل ولیده چې زه دا حابیل وجنم، حابیل ته ویل تا زه وجنم، یا دا چې صدقه ده حابیل هغه قبوله شو د قابل هغه قبوله نه شوه دې وجه وه، یا دا چې دا صدقه هم د دې لپاره مقرر شوې وه چې په هغه جنکو باندې لانجه وه د هغې د وجې نه صدقه قبوله شوه، او صدقه چې کله د حابیل هغه قبوله شوه نو قابل غصه شو او د خپل ورور یې مړ کو. نو چې کله یې مړ کوو ورته وایي د دې نه مخکې د حابیل ورته وایي انی اریدو زه اراده کوم ان تبوء چې تخته شي بې اسمی زما په ګنا باندې و اسمی کا په خپله ګنا باندې فتكون من أصحاب النار تبشي تبك كرشي نا فتكون تبشي من أصحاب النار لا وروا لنا دجهنم ياننا وذلك جزاء الظالمين دغرنج بدل ولقي الله ظالمان تام. إني أريد أن تبوء انت بوعا چه تکا کرشی وقتشی عرب ولا تفاسیر اغمانا ذکر کئی انت بوعا اے انتر جا چه زا ارادہ کوما چه تواپشی پا گناہ زماو پا گناہ قبل باندی نو پس ددین با تشید دو زخیانو نام. سوال لے سوال دا سی دے چه گورا مسلمان هو خیر خوا پکار دے نو دے حابیل هو د قابل په حق اراده ته گناہ کړی دام دا چې خو مسلمان لا نه دی پکار. یو مسلمان لا دا نه خای چې دا گناہ وکی، دویم دا چې مسلمان لا دا نه خای چې دا اراده د ککړولو د گناہ د بل چا وکی. نو حابیل سنگ اراده وکرام چه تب زما پا گنا پا خفل گنا باندی با ککرشی. علماء کرام جواب کئی چه انتبو آ نمخ کلام مقدر دے. اول جواب دا کئی نو عبارت بدا سشی چه انی ارید انتبو آ اے اللہ تبو آب اسمی و اسمی کا چی تبا ککرنشی پا گناہ زما باندی او پا گناہ پلا باندی لام مقدر دے. لکا سور نساء آخر کی منگوی دیو یبین اللہ لکم ان تذلو اللہ تذلو چی گمراہ نشی. سور نحل کی اللہ کریم فرمائی پنزل سم نمبر آیت کی وَأَلْقَا وَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَن تَمِيدَ بِكُمْ غُرُنَمِ پَدِزْمَكَ بَانْدِكِ قَوْدَو دَدِدَ پَارَا چِ وَنَرَقِدَ ازْمَكَ أَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ. نُدَّلْتَ هُمَا غَلَام مُقَدَّر دَي بَحْرِ مُحِيطُ وَلَا دَا جَوَاب کرے دے. فَغَدْوِيم جَوَاب غَدَا دے چه انی اریدو دا متعلق مقدر دے دا چشو انی اریدو مدافعتو کا یعنی اراده بکم تالا دا زان دا شللونا تا بزان تا نفرین دمام خوفا ایزا قتلتنی کلچ تا زمکما پتبو ابی اسمی و اسمی کا نو تبا وگردی اختبشی پا گنا زماو پا گنا پلا باندی. یا درین جواب آغا غورا بہترین جواب دی آغا دارے چی انی اریدو دا دینا مخیا حمزہ دا استفامی اپرتا دا پتا دا آغا دا سی چی انی اریدو آیا زدا ارادہ کوما چی تک کرشی پا گنا زماو پا گنا پلا باندی یعنی دا مانا چیز خدا اراده نکو ما نو توده زان پا گناه باندی اختا که آغا پل گناه چکا مزار گناه دا آغا با در سر هم در سر شی او زما آغا کما گناه چی دا آغا با در سر هم در سر شی. لکه دا اعتراض بی اسمی و اسمی کا گناه زما و گناه سا زما گناه آغا با هم پا تاشی او ستاق پل گناه هم. نو قرآن کریم کی ہو اللہ رب العزت فرمائی وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةُ وِذْرَ اُخْرَا وَيْتَعِيُوا سَرِ بَعْدَ بَلْ سَرِ گُنَا نَوْ چَتَئِ. جواب دلتا علماء کرام کئی چی اسمی نمخ کی اقام قرر کردہ لَكَ اِنِّي اُرِيدُ أَن تَبُوعَا بِعِقَا بی اسمی و اسمی کا پس ازاد آغا گنا چی آغا با تزما دا وجنا وکی چی ما با قتل کی و آغا پلا گنا او گنا ستا چی کم زر گنا دا آغا بندر سرشی او دوی ما آغا گنا چی آغا با تا ما مرکی نو دی گنا دا گنا بندر سرشی. نو انی اریدو زیرا دا کومان تبو آم یا اینی اریدو ایا زی اراده کما انتبو آچی اختب شیطا بی اسمی پا گنا زما باندی و اسمی کاو پا گنا پلا باندی چی اغا کما زر گنا دام فتکون من اصحاب النار تبشید جہنم یانونا و ذالک جزاء الظالمین. او دا رنگی بدل ورکی اللہ ظالمانو تا فتوعت لہو نفسو نو خیستکو دتا اغا نفس تدو اغا اقفل نفس ورطا خیستکو قتل اخیهی وجل دا اقفل رور فقتلہو نو اغی ملکو شہیدکو فاسبح من الخاسرین دے وگرد دتا وانیانو نام. دا دی زائنا غدر امور سلاسا چه آغا دلالت کئی پا ذلت دا ظالم باندی ظالم با ذلیلی او مظلوم بابا دی. اول نمبر من الخاسرین دے با دا توانیانو نئی. دویم نمبر رست راجی یا ویلتا اعجزتو ان اکون مثل هذا الغراب مالا افسوس دے چې زدا کار غنم کمزورې شوما او غدریم نمبر فاصبح من النادمین ډیر زیات پیمانه وګرځې ډیر پیمانه شو اول نمبر خسران دریم نمبر بیاقلی قمقلی دریم نمبر تحیر و ندامت همیشه دا پارم نو وگرزید من الخاسرین دید توانیانونا فباس اللہ راولی گو اللہ تعالی غرابا اغکر غلرا یبحثو فی الارض چکنسترک والپزمک کی لیوریهو دید پارا چی وخیدتا کئی پیواری چی سرنگی با دے پڑکی سو اتا اخیه اغلاش دا وقل رور اولنے سڑے دے علماء کرام ذکر کئی چی بنا بیت النار وهو اول من عبد النار اولنے سڑے دے چی دا کور جوڑ کرے لے لور آتش کدے جوڑ کرے دا اغد سو دینا چکل د خپل ورور مرکو دا حابید نو ایروست شیطان ور تراغه ور تویل تا خبری او نیمه خبر ویل دا دی ورور دا صدقه دی ولی قبولش ولکه گره قربانی کره ور راغه او سیدو او دا قانون و پا دا وقتی ویل دا ولی قبول شو ویل ما تا پتا نیشته نو ویل آغا دا ور تعظیم که دا ور عبادت که نو دی ولی نو ور دا آغا سرمین که ولا صدقه ور قبول کره نو تم دا کار وکا دا ور دا پاره یو زی جوڑ که و خلق باغی تا عبادت کئی نستا صدقات با قدلی گی اولنی سره ده چی دا اتش کده جوڑ کری و مابد جوڑ کری و خلق بدلو دا دا دای مشرو دا اول نمبر دا بعضی علماء دا اقوال مطابقا چی دا ور تعظیم میشرو کرو دا اولنی سره ده فبعث الله غرابا راولیگو اللہ تلا کرغم وص عبارت اغا معذوب دے اغا دا سی دے چی فبعث الله غرابا اللہ تلا یو کرغ راولیگو یا ادو راولیگل فقات تتلا اغا دوانو جگر وکرا یو ملکو فقتل اخر احدهم الاخر یو راولیگید اغا بل ملکو نوچی اغی کل ملکو نو دا مر یو دی جواندی راواغستو زی ولو کنستو چی زی ولو کنستو نو آغی پا کی خب کو آغی اوی خب کو دد آغان طریقه یاد کرا نو بیا چی دا آغا کل اقل ورور خب کو نو نست زمانه کی شیطان ورط دا عمل خیستکو او دا اور عبادت خانه جوڑ کرا غرائب القرآن والا ذکر کئی معالم التنزیل والا تفسیر حازن دا ذکر کئی چه اول من عبد النار دور عبادت خانا اول نمبر دی قابل جوڑ کری دا نو کارغر آغی دده طریقه دا فقول دور ورور وخودلا زکا دده اخفل ورور پشا کنه دی گازه چه ده سراوت سو کما دا فقیدلو طریقه مفتی نوا نمره شده و سو کو ویچی دا سر و سو کمانو کارغر آره یا دا چی یو کارغر آره او فقفل ازان لگو غلو کنستو خواری پدان را چیلی نو دا پویشو چی دا طریقه ور سر و کمان یا دا چی دو کارغان راغل جگر وکا یو ملکو چی یو ملکو نو آقا ولی زیزه در پا پنج و کنستو پا آقای که خب کو یا دا چی دو ملائک دا کارغانو پا شکل کی راغلی الله رب العزت ورتا طریقی دا خودلو دا پارا کاروان دا ولیگل ملائکی را لی تور کارغا پا شکر گی چی تور مخیا دا سی مخ دی دا سی تور شو دا سی تور مخی شوی لکا سنگا چی دا کارغا تور دے ولی دی دا سی کارو کو دا کارغا خصوصیت عالمان دا عالم الحیوانات کتابون ندی کی وای دې کارغه کې دا خصوصیت ده چې کله دیو کې یو سره مرشي یو کارغه پکې مرشي نو کارغه دې مرټو نو کم یو کارغه چې خواته وړي دو چې کارغه مرټو نو دا اېک د موچت سي اسمان ته او ازونه شروع کی وای اې کارغه نو ماماګانو را ورسې ځم جو ورور منډه او راځي چې دوا ورته وګخه کړه د په आवाज باندې ټول کاروان راځم شي نو چې کله راشي دا په مې کې پرودي چې اپره دیناسي اوا کوا کوا کاغه کوي او دا سر کله کته کې په دې مکه باندې کړه راځه چې دواګانې ورته کوي پیر وای سو پورې ورته دواګانې کو پر راځي چې خفوي نو پنجو ولا زه وکړی او راي کوي او خالي کوي واته پټيږي بیا ورداله سات کې نه او بیا پاتې وي دوی چې ودی نو دا دواګانې سات دایره را کې زونه میزونه نه کوي حیوانات کتابونو کې لیکلي دي نو بیا چې کله دې کارغا د خپل ورور ملک او دی خاص کو نو دې قابل لدغه طریقه یاد کړه او دې افسوس یې وکړ چې مال ارمان دې افسوس ته چې او تور کارغا زدا غنم کمزورې وګرځې دا ورور می من کړی دی ډیر زیات پریشان او ډیر خپاو نو اعلان کول د مړی کارا پر اعلان کړي دا مړی اعلان کول دا مسئله یاده کا په مسجد کې حرام دي ناروا دي دا د جاهلیت اواز دی دې سره د اعلانونو ته ډیر خوشالي دي زو ورما کې تم اعلان وکم حرام کار دی جماعت کې بنه کې اکثر خلکو دا طریقه کړی دا کته په خبر علاقو کې چې جماعت دې کوم جه پرست علماء جماعت سره بهر بیا یو حجره جوړه کړی دا په دغه حجره کې لوټ سپیکر لګې درې دې اعلانونه پاږي کې کوي د مړو اعلانونه ورکشي وي سامان اعلانونه جماعت کې نه کوي نبی عليه الصلاة والسلام مدینه منوره کې ناشته او مسافر راغی وخت ورکشه دې خړ وخت دې आवाज کوي چې زمانہ وخت ورکشه دې چاته ملاو شي ماته واپس کوي نبی علیہ السلام او فرمایلا غتا لا رد الله علیک الله دې تا ته واپس نکی ولی په جمعات کې اعلانونه کې اعلان دا جمعات شه نه دی چې تر دنیا اعلانونه اضا په جمعات کې چې الله دې وې تا ته واپس نکی نو اعلان کول د مړي دا د جاهلیت عمل له اضا مکوي نو کارغه اعلان کوي او بیا هغه طریقې باندې خاص کی نو دا دا خپل ورور لاش دا هغه کارغنه طریقه یاد کړه او هغه خپ کو فبا صلى الله غرابا يبحث في الارض ولي ولا تلا کارغ دې دا پارا چې وکن ازم کالی یوریو دې دا پارا چې وخیدا تا یا فایل الله تعالی دې یا فایل کارغ دې دته طریقه د خولو وخی یا الله کریم ملائکه علی گری دته طریقه وخی ملائکو دا خبر ضعیف خبر ادم کای په واره چې څنګه دې پړکی سو ات اخی اغلاش د خپل ورور سو ات دا د ژوندې سړی ته کوم منسوب شي نو مراد ته عورت ته شرمګا دا زکه دا غیر کارا کول حرام دی او چې کله دا مړی ته منسوب شي نو دا مړی اغه ټول بدن بربندېدل دا سبب د عار دی او د شرم دی اغه ټول عورت اغه سو ادا د مړی بدن ټول اغه سبب د عار دی نو د مړی ټول بدن اغه سو ادا او د جاندی سری اغه صرف عورت اغه سو ایته وینکا آدم علیہ السلام بارکی راضی روز تصوری عرب کی فبدت لهما سواتوهما کارشو دیدوانو تا آغا شرمگاهون او رسون دا دیدوانو عدل دوائی سو اتاخی اغلاس دا اقبل رور دا مری طول بدن آغا عورت تے جنازه وشی روز تک کارکوال بلکل حرام دی بیا مخ کارکوا چی کسان وجی سی راضی او دیسی تاویق تواب تی کئی دا بلکل حرام دی مخ وجی دا کر کای پرواری سواتا کی سرنگی پڑکی اغلا شپل رور قالا نو ویلی آویلا تا دی قابل ویلا سوستے مالرا آجستو چیز کمزور شما ان اکون مثل هذل غراب تا دی خبرینا دی شمز پشان دا دی کارغبان دی پرواری آنو پڑے کو سواتا کی اغلا شپل رور فا اصبح من النادمین وگر زید دے دف پیمانو نا باز عالمان وی دا خو توبہ دا نادیمین دا توبی دا پارا رازی سمانا چی توبہ قبول اشوا خو نا دا چی خبرانا دا خو حق دا بنده دے پدی کی توبہ نا قبلی گی تفسیر مدارک لکی نادیمین دا دا ندامت ندے بلکی دا مانا چی دا دا تحیر نده دا دمو تحیرینو نده حیران او پریشان او کنا دامت پیمانتیا مانتی واغستلیشی نو پدی امت دپارا توبشتی او داغی دپارا توبنوا نو دیو دینا دا پیمانو او کلچی او سریس عمل کئی اولا کی دے قپا خوشالی باندی او گناہ او جرم کئی خوشی کلا بیا رستا ٹیم راشی انجام راشی نو بیا پیمان او پریشان ایچی دا ما سوک کرو ولی ما دا کار کاؤ لکا مثال بواخلو یو سرے گئی گیر کرائی کرائی خوشی کلا زنگ ادم باشی بیا با دیر پیمان ای خو بیا ٹیم چرتا چا سرا وفا کئی بیا نرازی ٹیم پاس با همین النادمین نوگر دی دے دا پیمانو نام بس تے بیا اینی اریدو زیرادکوما انتبو آ چیختنشی بی اسمی زما پا گنا باندی و اسمی کا او بخفل گنا باندی من اصحاب النار دغ جانمیانونا و ذالک جزاء الظالمین دغ رنگی جزاء ورکی اللہ تعالی ظالمانو لا فتوات له نفسو نو خیستکو دلا اغفل زان فلن بس قتل اخیه و جلد اغفل رور فقتلهو نو دی قتل کو دلا را فسبا من الخاسرین و گرزی دید توانیانونا فبعص اللہ راولگو اللہ تعالی غرابا اغکرغا یبحثو فی الارضی چی وکنیز مکلرا یا کنستل وکی پز مکشی لیوری اوو دید پارا چی وقی دیتا اغا صحیح طریقہ باندی چی خفشو دینا اغا بی آدم علیہ السلام دی چی ملائکو پزر یا باندی دا اغا تبدین شو دی اغا بل دین کی بیچر تا ہوایو لیوری اوو دید پارا چی وقی دیتا کئی پیواری جی سرنگی دی پتکی سو اتا خی اغا بدن دقبل رور قال يا ويلتا ويلدا ارمان دي مالا افسوس دي مالا عجز تو چیز کمزور شما اند دي خبرنا اكون مثل هذا الغراب دي شم پجاند دي کار غباندي فواريا نويده چې پټکا ما سو اتا اخي اعلى شفل رور پس با من النادمين نو ورزي دي د پیمانو نام